kutingai na kosolo la na moto oyemite ofungoli mato iyopusani oyoka lobi omema sango olobi balobaki basolo ya bato bakosolola na batoi olingi kaka obembele oyokata liloba ya suka kokende na sango olobi nazalaki okuti ngai nakosolola na moto oyebi te ofungoli batoi opusani oyoka lobi omema sango olobi balobaki basolo ya bato bakosolola na batoi olingi kata obembele oyokata liloba ya suka kokende na sango olobi nazalaki basefe kisefe ya moto sekolanda mpo alingana te tekanga ye tekanga ye itekateka yozela mokolo na yo basefe kisefe mabe biya moto sekokontrole oyeba tina zoto ekoti somo mama osi okoti na daro oyo yanga tobina sae titacima makambo ya kisefe tolembi bikumakuma otobaye bango mpe na ntango ya komema o bamemaka na ndenge ya kobengisa o bango mpe na ntango ya koloba o balobaka na ndenge ya tiaku basefe naleli solola na nzete po likambo ebomama po likambo ebomama nasiyanga nzete kamarade nzete ya mokili nzete ya nzambe okoki koloba nyonso yolingi soki mopepe ye nzete eningani yeyeye nyonso olobaki nyonso bosololaki nzete mpe lokola lobaka te mama o basefe bazangi likambo ya kotransfere nani akoyeba likani ya motema ye nasiyanga nzete kamarade nzete ya mokili nzete ya nzambe okoki koloba nyonso yolingi soki mopepe ye nzete elingani nyonso bolobaki nyonso bosololaki nzete mpe lokola sekaka te orio basefe bazangi likambo ya koloba na ye nani akoyeba likani ya motema o naleli naleli malamu nasolola na nzete o likambo ebombama Makambo ya ki se fe tolembi. Bikuba kumba hoto baye. Bango pe na tango ya komema o. Bame makana ndenge ya kobebisa o. Bango pe na tango ya koloba o. Maro bakana ndenge ya tiakubu. Bango pe na tango ya koloba o. Maro bakana ndenge ya tiaku. Pase fe. Laleli ye ye ye o. Bamba ya. Yeah.